tayo ay bata pa. At ang galing-galing mong sumayaw, mapabugiman o cha-cha, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, kahit inauso ay ito lang ang alam ko. Anak na, ngunit walang